สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในวันนี้เราอยู่ในหัวข้อใหญ่ชีวิตพระเยซูตอนที่14นะครับโดยหัวข้อย่อยก็คือจอห์นเดอะแบปติสต์ครับครั้งที่4ครับพระวจนะของพระเจ้านะครับอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่19นะครับผมอยากให้พี่น้องฟังนะครับตั้งแต่ข้อที่19จนถึงข้อที่27ครับนี่เป็นคำพยานของยอห์นคือเมื่อพวกยิวส่งพวกปุโรหิตและพวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มไปถามท่านว่าท่านคือผู้ใดท่านยอมรับท่านไม่ได้ปฏิเสธคือได้ยอมรับว่าข้าพเจ้ามิใช่พระคริสต์เขาทั้งหลายจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครเล่าท่านเป็นเอลียาหรือท่านตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียาท่านเป็นผู้เผยพระชนะนั้นหรือแต่ท่านตอบว่ามิได้คนเหล่านั้นจึงถามท่านว่าท่านเป็นใครขอให้เราได้รับคำตอบเพื่อจะได้ไปบอกผู้ที่ใช้เรามาท่านกล่าวว่าท่านเป็นใครพี่น้องครับ23นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับยอห์นเดอะแบปติสต์ตอบอย่างนี้นะครับเราเป็นเสียงของผู้ที่ร้องประกาศในถิ่นทุรกันดารว่าจงกระทำมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปตามที่อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้ฝ่ายพวกฟาริสีส่งไปนั้นเขาเหล่านั้นก็ได้ถามท่านว่าถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์หรือเอลียาหรือผู้เผยพระชนะแล้วทำไมท่านจึงทำพิธีบัพติศมายอห์นได้ตอบเขาเหล่านั้นว่าข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่มีพระองค์หนึ่งซึ่งประทับอยู่ในหมู่พวกท่านนั้นท่านไม่รู้จักพระองค์นั้นแหละมาภายหลังข้าพเจ้าแม้สายรัดฉลองพระบาทของพระองค์ข้าพเจ้าก็ไม่บังควรจะแก้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธธานีฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันออกอันเป็นที่ซึ่งยอห์นกำลังให้บัพติศมาอยู่นั้นพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ทำให้เราเห็นถึงคนนะครับที่มาฟังคำเทศนาของยอห์นเมื่อครั้งที่แล้วผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าคนที่มาฟังเทศนาของยอห์นนั้นบางคนก็มาด้วยความรู้สึกอยากจับผิดมาบางคนก็มาด้วยความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นบางคนก็เดินทางเข้าไปในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อที่เขาจะได้ยินได้ฟังผู้เผยพระวจนะกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในที่นี้เรารู้นะครับว่าบรรดาผู้นำศาสนาในเยรูซาเล็มนั้นเขาส่งพวกปุโรหิตและเลวีมาฟังคำเทศนาถามว่าทำไมส่งพวกปุโรหิตและเลวีครับก็คนเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญช่ำชองในพระบัญญัติมาฟังคำเทศนาของยอห์นและแถมยังซักถามยอห์นว่าท่านเป็นผู้ใดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่บ้านเบธานีฝากตะวันออกอันเป็นที่ซึ่งยอห์นกำลังให้บัพติศมาอยู่เขาต้องการทราบว่ายอห์นเดอะแบปติสต์เป็นใครคนเหล่านี้นะครับก็คือพวกปุโรหิตและเลวีเป็นชาวยิวที่มีอิทธิพลมากครับและไปรายงานคำตอบของยอห์นให้ทางเยรูซาเล็มทราบคำตอบของยอห์นในข้อที่20นี้คือข้าพเจ้ามิใช่พระคริสต์หมายความว่าข้าพเจ้านั้นไม่ใช่พระเมสสิยาห์เห็นได้ชัดนะครับว่ามีบางคนคิดว่ายอห์นอาจจะเป็นพระเมสสิยาห์ได้เพราะว่าความหวังของพวกเขานะครับคือรอคอยพระเมสสิยาห์มาเพื่อที่จะปลดแอกจากความเป็นเมืองขึ้นเป็นประเทศราชการเป็นเฉลยของพวกโรมนะครับฉะนั้นตั้งแต่เริ่มแรกนะครับยอห์นก็บอกกับพวกเขาว่าเขาไม่ใช่พระเมสสิยาห์ไม่ใช่พระคริสต์ถ้าเช่นนั้นเขาก็ถามต่อไปว่ายอห์นนั้นเป็นเอลียาห์หรือเปล่าพวกเขาแน่ใจว่ายอห์นนั้นเป็นผู้เผยพระวจนะครับบางทีคงจะเป็นเพราะดูจากเครื่องแต่งกายของยอห์นนะครับและอาหารการกินของยอห์นเราคงจำได้นะครับว่ายอห์นนั้นใส่เสื้อผ้าซึ่งเป็นขนกูฏครับแล้วก็กินน้ำผึ้งป่าและตะกั่วเป็นอาหารเพราะฉะนั้นคนคนนี้ไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแน่นอนคำพยากรณ์ของอิสยาห์มานะครับหลังจากที่พวกเขาได้ถามยอห์นอิสยาห์ได้กล่าวถึงยอห์นอย่างนี้นะครับว่าเราเป็นเสียงของผู้ที่ร้องประกาศในถิ่นทั่วกันดารว่าจงกระทำมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปพี่น้องครับท่านทราบไหมครับว่าพวกฟาริสีนั้นเป็นผู้นำสำคัญของคนยิวมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 6,000 คนครับนะซึ่งคนเหล่านี้ 6,000 คนเนี่ยตีความบทบัญญัติยิวอย่างเคร่งครัด ในข้อที่25นะครับพวกเขาซักไซ้ไล่เลียงว่าในเมื่อยอห์นไม่ใช่เป็นพระคริสต์ไม่ใช่เป็นเอลียาเพราะว่าท่านปฏิเสธทั้งสองตำแหน่งนะครับท่านมีสิทธิ์อะไรที่จะให้บัพติศมาในข้อ26-27เราจะเห็นว่ายอห์นเดอะแบปติสต์นะครับยืนยันถึงการเสด็จมาของพระเยซูท่านว่าอย่างนี้ครับข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่มีพระองค์หนึ่งซึ่งประทับอยู่ในหมู่พวกท่านนั้นท่านไม่รู้จักพระองค์นั้นแหละมาภายหลังข้าพเจ้าแม้สายรัดฉลองพระบาทของพระองค์ข้าพเจ้าก็ไม่ควรที่จะแก้วันรุ่งขึ้นเองครับเราพบว่าพระเยซูทรงเสด็จมาที่แม่น้ำจอร์แดนซึ่งยอห์นเดอะแบปติสต์นั้นกำลังเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องการเสด็จมาของพระองค์พี่น้องครับในพระธรรมมัทธิวก็เช่นเดียวกันครับมาทำมัทธิวก็เรื่องราวเล่าถึงเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับในขณะที่ยอห์นกำลังเทศนาต่อหน้าประชาชนจำนวนมากที่มาฟังคำเทศนาของท่านยอห์นเดอะแบปติสต์นั้นคนเหล่านั้นมาจากไหนครับมาจากเยรูซาเล็มครับมาจากทั่วลุ่มแม่น้ำจอร์แดนนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งสองฝั่งยอห์นนั้นมองดูกลุ่มชนเห็นพวกฟาริสีพวกซาดูสีนะครับพี่น้องครับผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าพวกซาดูสีนั้นเป็นผู้นำชาวยิวซึ่ง เป็นเชื้อสายของเลวีดูแลพระวิหารนะครับเป็นผู้ปกครองด้านศาสนาของคนยิวพวกเขาต้องติดต่ออยู่กับผู้ปกครองผู้ครอบครองชาวโรมครับเพื่อรักษาความสงบสุขในหมู่ชาวยิวในด้านศาสนาไม่ให้เกิดการลุกฮือของพวกที่เคร่งศาสนาอย่างจุดกู่บางทีพวกเขาเนี่ยมาสืบดูเหตุการณ์ที่แม่น้ำจอร์แดนครับเพื่อให้ดูว่าแน่ใจว่ายอห์นไม่ได้ก่อกวนหรือไม่ได้เป็นผู้นำเรื่องการกบฏหรือยุยงประชาชนโดยใช้ศาสนาอ้างศาสนามาบังหน้าพี่น้องครับพวกเขาประหลาดใจมากนะครับที่ยอห์นเดอะแบปติสต์ชี้หน้าเขาหลังจากที่จ้องหน้าว่าและด่าเขาครับว่าเป็นเจ้าชาติงูร้ายในข้อที่7ครับบันทึกว่ายอห์นเรียกพวกฟาริสีและพวกเซดูซีว่าเจ้าชาติงูร้ายใครได้เตือนเจ้าให้หนีจากพระอาทยาซึ่งเจ้าจะมานั้นในพระธรรมมัทธิวนั้นใช้คำอุปมาเปรียบการหนีจากพระวิโรธของพระเจ้าเหมือนกับการที่งูหนีไฟในทะเลทรายหรือหนีเขียวของผู้เกี่ยวข้าวผู้คนจากถิ่นทั่วกันดารย่อมเข้าใจการเปรียบเทียบนี้ได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่างูที่หนีไฟป่าในทะเลทรายนะครับก็งูอันนี้งูนั้นหนีแบบหัวซุกหัวซุนครับนะยอห์นกำลังบอกให้พวกเขาพิสูจน์การกลับใจใหม่ด้วยผลที่เกิดขึ้นยอห์นรู้ครับว่าพวกเขาคิดว่าตนเองเป็นเชื้อสายอับราฮัมเป็นลูกของพระเจ้าโดยปริยายโดยอัตโนมัติออโต้เป็นได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องกลับใจเสียใหม่คนที่ควรจะต้องกลับใจเสียใหม่ก็คือพวกหมาครับก็คือคนต่างชาตินั่นเองครับยอห์นไม่ใช่เป็นนักเทศน์ที่ขี้อายครับท่านเป็นผู้เผยพระชนะเพราะฉะนั้นท่านกล่าวความจริงของพระชนะด้วยความเข่งครัดและเข้มแข็งว่าอย่านึกเหมาเอาในใจว่าตัวมีอับราฮัมเป็นบิดาพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจจะให้บุตรเกิดขึ้นแต่อับราฮัมด้วยก้อนหินเหล่านี้ก็ได้ต้นไม้ทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดทิ้งเสียและโยนในกองไฟยอห์นใช้คำอุปมาขยายการสอนครับเหมือนกับในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ10ข้อ6พระเยซูก็ใช้อุปมาเช่นเดียวกันครับพระเยซูตรัสว่าถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟพี่น้องครับนี่คือคนที่เข้ามาฟังธรรมเทศนาของยอห์นในเช้าวันนี้นะครับพวกเราก็อาจจะเป็นคนอีกประเภทหนึ่งครับที่ได้ยินได้ฟังคำเทศนาของยอห์นที่เรียกร้องให้เราทั้งหลายกลับใจใหม่ครับอย่าให้เราทั้งหลายเป็นคนหน้าซื่อใจคดอย่าให้เราทั้งหลายมีพฤติกรรมเหมือนกับเป็นงูร้ายนะครับซึ่งจะไม่เกิดผลดีกับชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยเราและอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน